कपास तब और अब कपड़ा कैसे बनता है? करेन बेट्स, चित्र सारा मोर्स। कपड़े की दुकान ने माँ और बच्चों दोनों को आकर्षित किया। हर किसी को रंगीन कपड़े और उन पर बने नमूने अच्छे लगे। आज जॉनसन परिवार अपने पसंदीदा स्टोर में खरीदारी कर रहा है। माँ कुछ कपड़ा खरीदना चाहती है, लेकिन उनके बच्चे स्टोर को अपने आप तलाशना चाहते हैं। जबकि सरली कपड़े चुनती है तो उसकी बेटी शू उसके पास ही रहती है। हॉक और उसका भाई फ्रेड को कुछ अन्य कपड़ों ने आकर्षित किया है। सरली जॉनसन एक माँ है जो घर में काफी सिलाई करती है। वो एक खास तरह की रजाई बनाती है। उनकी दादी ने उन्हें वो खास रजाई बनाना सिखाया था। उस सबक को कभी भी नहीं भूली, इसलिए जब भी वो रजाई के लिए कपड़ा खरीदती हैं तो वो ये सुनिश्चित करती हैं कि वो कपड़ा कपास यानी कॉटन का ही बना। वो कपड़े को अपनी अलमारियों में ठीक तरह से तह करके रखती है। माँ ने आज जो कपड़ा खरीदा वो बच्चों को पसंद आया। उन्हें पता है कि माँ उनसे कुछ अच्छी रजाइयां बनाएगी। आशु ने एक सवाल पूछा जो उसके दिमाग में काफी समय से घूम रहा था। मेरे बिस्तर में जो रजाई है उसका कपड़ा कहाँ से आया है? तब फ्रेड ने कहा, मूर्खता की बात मत करो, हम अभी अभी तो उसे स्टोर से खरीद कर लाए हैं। वो मुझे पता है, शू ने धैर्य पूर्वक कहा, लेकिन मेरा मतलब कुछ और है। शुरू में कपड़ा कहाँ से आया? झाड़ियों, पौधों या पेड़ों से? मैं जानना चाहती हूँ कि कपड़ा कैसे बनता है, कृपया मुझे बताएं। रेशम कीड़ों से आता है, सरली ने कहा। भेड़े हमें ऊन देती हैं, जबकि रेयॉन जैसे मानव निर्मित कपड़ों से हमारी अलमारी भरी होती है। लेकिन कपास यानी कॉटन के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगी कि पुराने जमाने में वो कैसे बनाया जाता था और वो अब कैसे बनता है। कपास का पौधा एक छोटे बीज से शुरू होता है जिसे जमीन में बोया जाता है। उसे सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए अच्छी समृद्ध मिट्टी की आवश्यकता होती है। कपास के पौधे को बिना ठंड या बर्फ से कम 200 दिनों की पौधे को बिना ठंड या बर्फ के कम से कम 200 दिनों की जरूरत होती है। यही कारण है कि कपास दक्षिणी राज्यों में ज्यादा पाया जाता है, जहां गर्मी के कारण वो अच्छा बढ़ता है। फ्रेड ने पूछा, कपास किस समय बोया जाता है? मार्च अप्रैल में, सरली ने कहा। फिर जून तक पौधों में नए फूल दिखाई देने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं वैसे वैसे खरपतवार भी बढ़ती है। खरपतवार उन पोषक तत्वों को चूसने की कोशिश करती है जिनकी कपास को असल में जरूरत होती है। माँ जरा रुको, वो पोषक तत्व तो क्या होते हैं? हाँ ठीक है, जरा मुझे सोचने दो। मुझे लगता है कि वे विटामिन और खनिज होते हैं, जैसे जस्ता यानी जिंक आदि। शुरू में कपास के किसानों के पास कोई कीटनाशक नहीं थे, इसलिए वे प्रत्येक कपास की क्यारी में जंगली घास और खरपतवार को खाने के लिए चिड़ियों यानी बत्तखों पर निर्भर होते थे। लेकिन क्या बत्तखें कभी रुई नहीं खाती थी? आंख ने चिंतित होते हुए पूछा। नहीं, क्योंकि कपास के पौधों का स्वाद भयानक होता है और यह बत्तखों ने जल्दी सीख लिया था। फूल धीरे धीरे गुलाबी होते हैं और फिर लाल बैंगनी होते जाते हैं, फिर पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। उसके बाद बीज की फली जल्दी बाहर निकल आती है। बीज की फली एक बॉल में बढ़ने लगती है। यह वो भाग होता है जिसे कीड़े बहुत पसंद करते हैं। बॉल वेविल्स नाम के कीड़े उन्हें खाते थे। बॉल वेविल्स, क्या अजीब नाम है, क्या अजीब नाम है। वो क्या होते हैं? फ्रेड ने पूछा। वो एक छोटा सा कीट होता है जिससे कपास के किसान बहुत डरते हैं। अगस्त में कपास के बॉल फटते हैं, वे एक एक करके खुलते हैं, जिससे उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पुराने दिनों में मजदूरों को कई बार उन्हें तोड़ना पड़ता था, इसलिए पहले की कीड़े उन्हें खा जाए मजदूर एक एक कपास की बॉल को तोड़ते थे। आजकल कीटनाशक उन कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करते हैं और स्थिति को सुधारने के लिए बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है। किसान तब तक इंतजार करता है जब तक कि सभी बॉल में सफेद और नए रेशे नहीं दिखे, फिर वो अपनी मशीन का उपयोग करके कटाई करता है और फिर उसका काम खत्म हो जाता है। कपास के चुने जाने के बाद उसे अंदर से साफ करना होता है। बीज और गंदगी और पत्तियों को बाहर निकालने के लिए हम कॉटन जिन का उपयोग करते हैं। उसके लिए हमें एली विटनी नाम के आविष्कारों को धन्यवाद देना चाहिए जिसने कॉटन जिन का निर्माण किया। उस मशीन के दांतों वाले पहिए गोल गोल घूमते हैं, तुम्हें उन्हें घूमते हुए देखना चाहिए। कॉटन जिन से पहले लोगों को एक एक करके हाथों से बीज बाहर खींचने पड़ते थे। एली विटनी के कॉटन जिन द्वारा यह काम बहुत जल्दी हो जाता है। वो बीज फेंके नहीं जाते, बिल्कुल नहीं, वे बीज बहुत काम के होते हैं। वे साबुन और खाना पकाने के तेल और उर्वरक बनाने के काम आते हैं। फिर एक बार जब कपास अच्छी और साफ हो जाती है तो उसे एक गांठ यानी बेल में दबाया जाता है। हर एक गांठ का वजन 500 पाउंड होता है। अंत में वो गांठें बिक्री के लिए जाती हैं। गांठें एक कारखाने में जाती हैं जिन्हें कपड़ा मिल कहा जाता है। वहां कपास अब खींची जाती है जब तक उसके सभी रेशे पतले और सीधे और एक लाइन में नहीं आ जाते। इस प्रक्रिया को कार्डिंग कहा जाता है और यह तरीका बहुत पहले शुरू हुआ था, शू ने कहा। वो ठीक वैसा ही होता है जब बाल उलझ जाते हैं तो माँ उनकी गांठों को सुलझाने के लिए कंघी करती है। कपास को भी बालों की तरह ही कंघी किया जाता है, लेकिन बालों के विपरीत कपास को कार्ड करना कठिन होता है और उसमें अधिक समय लगता है। अगर रेशे सीधे होंगे तभी कपड़ा मजबूत होगा। पुराने जमाने में वे लोग कपास को हाथ से कंघी करते थे और सच में वे बहुत धीमा तरीका था। आज हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जो कपास को बड़ी गति से काट करती हैं। अगला चरण कताई का होता है, जहां कपास के रेशों को धागे में बदला जाता है। चरखे के बारे में मैंने परियों की कहानियों में पढ़ा है, फ्रेड ने कहा। वो सही है, शर्ली ने कहा। कताई वाले पहिए रेशों को गोल गोल घुमाते हैं, उससे ऐसा धागा बनता है जो मजबूत और हल्का होता है और फिर वो चरखी पर लिपट जाता है। परी कथाओं में इस्तेमाल किए जाने वाला चरखा कम मात्रा में धागा बना था, लेकिन आधुनिक समय में हमें अधिक उत्पादन की जरूरत है और वो बहुत मायने रखता है। इसलिए कारखाने धागे के निर्माण के लिए बड़ी मशीनों का उपयोग करते हैं। प्रक्रिया वही होती है, इसलिए पुराने तरीके अभी भी चालू है। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि कुछ लोग अभी भी चरखे का उपयोग करते हैं। वे ऐसा करके हमारी विरासत का संरक्षण करते हैं। एक बार हमारे पास धागा हो, उसके बाद क्या होता है, सभी बच्चे यह जानना चाहते थे। धागा अभी भी कपड़े जैसा नहीं लगता है। कपड़ा बनाने की प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है। फिर धागा एक मशीन में से जाता है जो उसे बुनती है। उसे करघा यानी लूम कहते हैं, या धागे के ताने बाने एक दूसरे के ऊपर नीचे जाते हैं। जल्दी उन धागों का कपड़ा बन जाता है। सू ने कहा, माँ मैंने वैसी बुनाई पहले की है, अंदर बाहर रिबन बुनकर, ऊपर फिर नीचे जाकर। क्या वही बुनाई होती है? आज हम जिन करघों का उपयोग करते हैं वे पुराने समय के करघों की तरह ही होते हैं। धागा अभी भी वैसे ही बुना जाता है जैसा तुमने बुना था। अंत में कपड़ा बनकर तैयार होता है। लेकिन माँ वो कपड़ा बहुत आकर्षक नहीं है, वो सादा पुराना और एकदम सफेद दिखता है। हाँ, हमें अच्छे और चमकीले रंग देने के लिए कपास की रंगाई करनी होती है। हमारे पूर्वज धागों को रंगते थे और फिर उन्हें करघे पर बुनते थे, या फिर बाद में उस कपड़े को रंगते थे, लेकिन वो बहुत अधिक जगह लेता था। आपका मतलब ईस्टर अंडे रंगने जैसा, बच्चों ने सर्दी से पूछा। हाँ, कपड़े को बड़े बर्तनों में डुबोया जाता है जिसे वैट्स कहते हैं। पायनियर्स को कपड़ा रंगना आता था। पायनियर्स ने पाया कि कुछ फल यानी बीज और फूल उन्हें अपने रंग प्रदान करते थे। फिर उन्होंने कपड़े को उन रंगों में भिगोया और अपनी आंखों के सामने कपड़े का रंग बदलते हुए देखा। हालांकि आज जब हम अलग अलग रंग बनाते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया कोई खास नहीं बदली है। रंगाई कैसे भी की जाए, उससे हमें बहुत से प्यारे रंग मिलते हैं। लेकिन एक ही रंग का कपड़ा बहुत सादा लगता है, तो हम उस पर ऐसे डिजाइन और प्रिंट बनाते हैं जो शायद ही कभी एक समान होते हैं। फूलों, धारियों और पोलका डॉट्स और कर्ली क्यूज और मछलियों के नमूने, जानवरों और सितारों और पतंगों के डिजाइन, और जो कुछ भी आप चाहें। शुरुआती प्रिंटर लकड़ी के ब्लॉक्स पर डिजाइन करते थे। ब्लॉक्स पर स्याही लगाना और उन्हें पूरे कपड़े के थान पर दबाना काफी मुश्किल था। ब्लॉक्स के साथ प्रिंट करने में बहुत समय लगता है, हालांकि वो आज भी किया जाता है, लेकिन कपड़ा निर्माताओं ने उसका एक तेज तरीका ढूंढ निकाला। 200 साल पहले थॉमस बिल नामक एक आदमी था जिसने रोलर प्रिंटिंग का आविष्कार किया, और हम आज भी उसी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। एक घूमता हुआ रोलर कपड़े पर पैटर्न की छाप छोड़ता है। ब्लॉक की तुलना में रोलर प्रिंटिंग 500 गुना तेज होती है, और जब कपड़ा सूख जाता है फिर केवल एक ही चीज बाकी रहती है, कपड़े को कार्डबोर्ड पर थान के रूप में लपेटना और उसे बिक्री के लिए दुकानों पर भेजना। जैसे ही सरली ने किताब बंद की, उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने जो कपड़ा खरीदा था उसे बनाने में इतने लोग लगे होंगे। लोग कपड़ा तैयार करने के लिए खेतों और कारखानों में काम करते हैं। हमने जिन कामों के बारे में सीखा उनमें से कौन सा सबसे पसंद है? फ्रेड को सबसे ज्यादा बुनाई पसंद आई, शू को प्रिंटिंग कला पसंद आई, लेकिन छोटे हैंक ने कहा, नहीं, आप लोग गलत हैं। कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा बत्तखें थी। जॉनसन परिवार के बच्चों ने अपनी अपनी पसंद बताई, और अब यह आप पर निर्भर है कि कपड़े बनाने की प्रक्रिया में आप कौन सा काम पसंद करेंगे।